kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1469 zł. Teraz za 1369 zł. Taniej o 100 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Firan, dzień dobry, to pora na Trójkę. Na zegarze minęła ósma, serwis Trójki Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A rosyjski ambasador ma złożyć wyjaśnienia w sprawie rakiety, dyplomaty wezwał MSZ. I jeszcze tylko dziś można zgłosić chęć udziału korespondencyjnego w wyborach samorządowych. Czterech podejrzanych o zamach pod Moskwą przyznało się do winy, zostali tymczasowo aresztowani. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Federacji Rosyjskiej w Warszawie, Siergieja Andriejewa. Wczoraj rano pocisk manewrujący rosyjskich wojsk przekroczył polską przestrzeń powietrzną. Do incydentu doszło nieopodal miejscowości Oserdów na Lubelszczyźnie. Rosyjska rakieta manewrująca była skierowana na cele w zachodniej części Ukrainy. W polskiej przestrzeni powietrznej przebywała niemal 40 sekund. Polskie MSZ w komunikacie zapowiedział, że będzie żądać wyjaśnień w tej sprawie od przedstawiciela Kremla przebywającego w Warszawie. Chce mu też przedstawić zgromadzony materiał, powiedział wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Andrzej Szejna. Czekamy, aż ambasador wypełni to wezwanie i nie będzie mógł się bronić niewiedzą. Dowody na to, że to była rakieta Federacji Rosyjskiej, zostaną mu przedstawione. Od wybuchu wojny na Ukrainie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej po raz trzeci. Wszystkie przypadki dotyczyły pocisków identyfikowanych w województwie lubelskim. Michał Fedusio, Polskie Radio. Dziś mija termin zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego w nadchodzących wyborach samorządowych. A takie udogodnienie przysługuje osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. W głosowaniu korespondencyjnym mogą wziąć udział osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60 lat. Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki tłumaczy, że aby skorzystać z takiej możliwości, należy zgłosić się do komisarza wyborczego. Możemy to zrobić ustnie, pisemnie lub elektronicznie za pomocą usługi na stronie gov.pl. Aby nasz wybór został uwzględniony, należy również podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Wszystko należy umieścić w kopercie zwrotnej i oddać listonoszowi, o ile taki zamiar zgłosiliśmy, odbierając pakiet wyborczy. Osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy mają też prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem do miejsca zamieszkania. Klaudia Dadura, Polskie Radio. 2% dzieci w wieku od 6 do 12 lat i co piąty nastolatek cierpi w Polsce na depresję. Młodych pacjentów wymagających wsparcia psychiatrów i psychoterapeutów jest dwa razy więcej niż przed pandemią. Zdaniem dr Aleksandry Lewandowskiej w Polsce wciąż brakuje systemowo wdrażanej profilaktyki zaburzeń psychicznych, a także uważności ze strony dorosłych. Często ten rodzic tych symptomów nie zauważa. Potem mamy taką sytuację, że moglibyśmy pomóc temu dziecku czy nastolatkowi znacznie wcześniej, kiedy były te pierwsze symptomy, a kiedy nie są one zauważane albo bagatelizowane, ale to mamy takie sytuacje, że spotykamy się z tym rodzicem po raz pierwszy w izbie przyjęć psychiatrycznej i z tym dzieckiem czy nastolatkiem, czy rozpoczynamy leczenie od oddziału stacjonarnego. Doktor Lewandowska zachęca rodziców, by podczas rozmowy z dzieckiem o jego problemach być otwartym i szczerym. Moskiewski sąd aresztował czterech mężczyzn oskarżonych o zamach na salę koncertową pod Moskwą. Jak podały rosyjskie media państwowe, wszyscy przyznali się do winy. Serwisy internetowe publikują filmy i zdjęcia pokazujące tortury, jakim poddano domniemanych terrorystów. Kilkanaście godzin po zamachu FSB zatrzymała 11 osób, w tym czterech mężczyzn, których nazwano bezpośrednimi wykonawcami. Od dwóch dni rosyjskie serwisy internetowe publikują materiały wideo i zdjęcia, na których widać, jak przesłuchujący torturują domniemanych terrorystów. Obrońcy praw człowieka są oburzeni brutalnością rosyjskich służb. Podobnie jak pojawiającymi się w przestrzeni publicznej wypowiedziami prokremlowskich polityków, którzy zapowiadają zemstę na organizatorach zamachu i ich rodzinach. Jednocześnie prokremlowska propaganda obarcza odpowiedzialnością za zamach Ukrainę. Kijów odrzuca oskarżenia i podobnie jak rosyjska opozycja przypomina, że w najnowszej historii Rosji jest wiele przykładów na to, że to rosyjskie służby same organizują podobne ataki terrorystyczne, żeby wykorzystać tragedię do celów politycznych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O piątkowym zamachu zginęło co najmniej 137 osób, a ponad 180 zostało rannych. W Pradze ożyła legenda jaj darowanych przed 600 lat na budowę mostu Karona. Przypomnieli ją mieszkańcy pobliskich Welwar, którzy zgodnie z tradycją łutowali jaja na twardo.

Wrocławiu czy w Krakowie, na południu czy na wschodzie. Nieważne jest jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się, niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest, to jest, to jest. To jest ten kraj, popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, znieczulenia, raj, raj, raj, raj. To jest ten kraj, to jest ten kraj. To jest ten kraj, popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, zapomnienia, raj, raj, raj, raj. To jest ten kraj, to jest ten kraj. W naszym studiu dermatolożka, doktor nauk medycznych, Małgorzata Marcinkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, łysienie androgenowe typu męskiego. O co chodzi? Łysienie to utrata po prostu włosów, nadmierna utrata włosów. To widać od razu. To widać od razu. Łysienie typu męskiego jest to jedna z najczęstszych przyczyn utraty, nadmiernej utraty włosów, a typu męskiego, bo dotyczy w bardzo dużej mierze mężczyzn. Mówi się o tym, że około 50% mężczyzn w okolicach 50 będzie miało właśnie łysienie typu męskiego, a im starsi panowie, tym większy ten procent. No tak, ale tu jeszcze pojawiło się to słowo androgenowe, czyli gdzieś tam odnoszące się do hormonów, które wytwarzają się w ludzkim organizmie. Rozumiem, że jest ich za dużo i one powodują, że te włosy sobie nie radzą, tak? Z tymi substancjami. Nie jest ich za dużo, tylko chodzi o to, że mężczyźni mają testosteron, a ten jest konwertowany do metabolitu, który jest 10-krotnie aktywniejszy. Strasznie to skomplikowane. Bardzo, bardzo. W każdym razie jest to enzym 5-alfa reduktaza i ten enzym powoduje... Myślałem, że pani uprości. Zaraz uproszczę. Enzym powoduje właśnie zmianę tego testosteronu, który mężczyźni mają. Oczywiście kobiety też w jakimś tam stopniu mamy testosteron, ale jednak łysienie typu męskiego dotyczy mężczyzn i ten enzym konwertuje nam ten testosteron do tej aktywnego metabolitu i dopiero ten zaczyna oddziaływać właśnie na nasze mieszki włosowe. Mm-hmm. Nasze mieszki reagują w ten sposób, że one, można powiedzieć, kurczą się. Włos jest coraz cieńszy, a w pewnym momencie po prostu przestaje rosnąć. No i obserwujemy bardzo charakterystyczne łysienie. Zaczynamy od, znaczy mężczyźni, tak? Zaczynają od zakoli i to jest ta pierwsza, można powiedzieć, faza. Potem dochodzi do łysienia w okolicy wierzchołkowej, ale także i okolicy ciemieniowej, czyli tutaj po bokach. Więc to taki bardzo charakterystyczny obraz. Oczywiście niektórzy mężczyźni troszkę mają inny typ łysienia i zaczynają z kolei od wierzchołka, tak? Czyli się robi taki placek bez włosów na szczycie głowy. I też są różne strategie, żeby radzić sobie z tym łysieniem. Niektórzy sobie tak pożyczają włosy z jednej strony na drugą. Później, kiedy zawieje wiatr, to no, różnie się to kończy. Chociaż niektórzy też jest były prezydent Stanów Zjednoczonych. On tak dosyć mocno chyba usztywnia tę fryzurę i ona się jakoś trzyma. Jak to jest robione, nie mam żadnego pojęcia. Ale co do zasady, pani doktor, czy można jakoś zatrzymać ten proces, o którym pani wspomniała, że jednak te włosy na naszej głowie, ta bujna czupryna będzie występować dłużej. No, matka natura zaplanowała pewne rzeczy tak, jak zaplanowała, ale może współczesna nauka znalazła sposób na to, żeby opóźnić wypadanie włosów. Jak najbardziej. Łysienie typu męskiego, tak naprawdę mamy do czynienia tutaj z genami. I no, na geny nie umiemy jeszcze wpłynąć, ale możemy wpłynąć na ten proces, o którym mówiłam. Czyli możemy próbować zatrzymać to przekształcanie testosteronu w dihydrotestosteron, czyli ten aktywniejszy metabolit. I tu przychodzą nam z pomocą leki. Dlatego też łysieniem typu męskiego zajmują się dermatolodzy, bo to my właśnie leczymy skórę owłosioną. I mówimy o łysieniu typu męskiego też w kontekście choroby. Dlatego też mówimy i o leczeniu. I mamy super leki, które spowalniają cały proces. One nie zatrzymają, ale spowalniają. Przede wszystkim leki doprowadzają do tego, że wydłużają nam fazę wzrostu, bo w łysieniu typu męskiego dochodzi do skrócenia fazy włosu. Dlatego też ten włos tak naprawdę przestaje też rosnąć. On się staje coraz krótszy. Czyli to jest trochę tak jak w Misiu, ten taki preparat, nie wiem, czy widziała pani na pewno film, że on nagle taką wielką czuprynę miał na głowie. No tak, oczywiście, ale... Do tego może dojść pod wpływem tych preparatów? Och, chciałabym bardzo. Aczkolwiek widzimy rzeczywiście dużą poprawę u naszych pacjentów. Leki są zarówno stosowane doustnie i tu mówimy o finasterydzie. Aha. Jest to taki lek, który wykorzystujemy w leczeniu łagodnego przerostu prostaty, a także w leczeniu w ogóle chorób prostaty. Tylko on jest w obniżonej dawce. Jest to lek, który znamy już od dawna. Niemniej mężczyźni nie zawsze chętnie po niego sięgają, ze względu na to, że może dawać działania uboczne, a te działania uboczne to chociażby wpływ na libido, czy na wzwód, jeżeli takie słowo mogę użyć. Oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie związane z hormonami, wszyscy mówią o tym, naukowcy, badacze także alarmują, że tego testosteronu u mężczyzn jest coraz mniej, że z jakiegoś powodu, być może, nie wiem, styl życia, cywilizacja, czy to także powoduje, że pacjentów zgłasza się więcej, na przykład do gabinetu dermatologa właśnie z tym problemem łysienia? Znaczy tak, pacjentów rzeczywiście do nas się bardzo dużo zgłasza. Czy ma to związek z tym, że testosteronu mamy mniej? Raczej nie, chodzi mi generalnie o zmiany hormonalne. Zmiany hormonalne. Tak jak wspomniałam, łysienie typu męskiego jest genetyczną chorobą. Ono jest uwarunkowane. Czy to już jest zapisane i powinniśmy się gdzieś tam w księdze naszej genowej i powinniśmy się z tym być może pogodzić, mimo że nie znamy tego wpisu? Niekoniecznie pogodzić, bo tu mamy do czynienia z poligenowością i także różną ekspresją tych genów. Czyli to jest tak, że u każdego mężczyzny względu na te geny i to, jak te geny, powiedzmy, wejdą w aktywność, będziemy obserwować w innym roku życia tak naprawdę te procesy łysienia. I będą mężczyźni, którzy już w około 18-20 roku życia zaczną łysieć, ale będą też mężczyźni, którzy dopiero zaczną to łysienie obserwować po 30 czy w okolicach 40. Więc tu bardziej patrzymy jednak na ten aspekt genetyczny i tak naprawdę wtedy wchodzimy. I im leczenie jest tym skuteczniejsze, im wcześniej zaczniemy. Oczywiście są też inne sposoby niż tylko ten finasteryd, o którym panu wspomniałam. Pani doktor, bo są jeszcze przeszczepy włosów, niektórzy, jest ta turystyka cała z tym związana. O tym sobie za moment porozmawiamy, co to za zabieg i czy boli. 19 minut po 8. When the world ends, we'll do something different. Comfortably living, passengers and company. It takes practice, the method is in the madness. Spark enough and something catches. Fire up the factory. Somewhere halfway, something new. the day come. Copy and paste the outcome. Hide away and pick the breadcrumbs. Listen to the radio. Could be talking a little too late too often. It's never gonna fix the problem. Ain't that just the way it goes? Dermatolożka, lekarka Małgorzata Marcinkiewicz jest naszym gościem. Pani doktor, jeśli chodzi o przeszczepy włosów, bo niektórzy się na takie zabiegi decydują, chociaż jest też ranking mężczyzn, którzy w ogóle nie mają włosów na głowie, no i uznawani są za bożyszcza wśród różnych gremiów, więc bez fryzury także może być bardzo dobrze. No ale skupmy się teraz na tych, którzy chcą zachować włosy i w ogóle mieć bujną czuprynę. Jeśli chodzi o taki zabieg, jak to jest z tym bezpieczeństwem, na co warto zwrócić uwagę i czy to jest bolesny zabieg, w ogóle na czym polega przeszczep włosów? Tak, przeszczep włosów jest to opcja dla tych mężczyzn, u których już doszło do znacznej utraty owłosienia, zwłaszcza w tej części czołowej. I decydują się, tak jak pan wspomniał, ci mężczyźni, którzy chcą odzyskać włosy właśnie tej części czołowej, bądź zagęścić. Czy jest to bolesny zabieg? Nie, nie jest to bolesny zabieg. Jest to bardzo długa procedura, ale pacjenci są specjalnie przygotowywani do niej. Długa, bo jest to wielogodzinna. Potrafią takie przeszczepy trwać nawet 7 godzin. W międzyczasie pacjent nawet zdąży zjeść obiad. Włosy są pobierane z części potylicznej, a więc tu z tyłu, ponieważ ta część naszej skóry owłosionej głowy nie jest podatna i nie jest androgenozależna, czyli te procesy, które się dzieją właśnie w części czołowej. O których czołowej, pani opowiadała. Tak, tak, czołowej czy wierzchołkowej, one się nie dzieją właśnie w części potylicznej i stąd są pobierane takie mikrografty i przeszczepiane do części czołowej. Ale to zawsze zaznaczam, bo część mężczyzn, która nie chce się poddać leczeniu podstawowemu, a tym leczeniem podstawowym jest zatrzymanie procesu, a w zasadzie spowolnienie procesów łysienia, no to ten przeszczep nie będzie długofalową odpowiedzią. Aha. Więc to jest ważne, żeby pacjent zrozumiał, że przeszczep jest przeszczepem estetycznym po to, żeby zagęścić daną lokalizację. Efekty estetyczne są super, bardzo to ładnie wychodzi. No i w zależności od tych techniki, umiejętności też osoby, która pobiera właśnie te jednostki włosowo-łojowe i przeszczepiane do tej części czołowej, ten efekt i tak utrzymanie się tak naprawdę tych włosów w części czołowej czy wierzchołkowej trwa dłużej. Bolesne nie, tak jak już wspomniałam, ale długo, rzeczywiście ta procedura jest długa, a jak się do niej przygotować? No tutaj tak naprawdę my przygotowujemy skórę poprzez zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Czyli to jest tak, że taki pacjent jest pod opieką lekarza, otrzymuje zalecenia, wcześniej tak, że jest przygotowywany i w zasadzie przeszczep jest jednym z etapów jakby całego procesu leczenia, czy też odzyskiwania włosów na głowie, tak? Jak najbardziej. Czyli włączamy leczenie podstawowe. Skóra owłosiona z kolei jest przygotowywana poprzez stosowanie osocza bogatopłytkowego, a więc takiego autologicznego, czyli naszego własnego preparatu, który jest podawany w skórę owłosioną, więc skóra jest odżywiana i przygotowywana. Potem następuje właśnie przeszczepienie i potem znowu, kiedy jest ten okres rekonwalescencji i można powiedzieć tego zagnieżdżania się tego nowego mieszka w części czołowej, także skóra jest znowu odżywiana, więc znowu ten proces właśnie podawania osocza bogatopłytkowego następuje. Ale tak jak podkreślam... I panie doktorze, czy wtedy takie włosy też wypadają, czy nie po jakimś czasie też te nowo przeszczepione, jeżeli to wszystko się uda? Część włosów niestety tak, bo tak jak mówię, to wszystko zależy od tego graftu, który został pobrany, czyli tego przeszczepionego, tej jednostki włosowo-łojowej przeszczepionej. Ale no chcemy utrzymać jak największą ich ilość. I proszę pamiętać, że przeszczepiamy z okolicy tej potylicznej, gdzie nie ma tak tej zależności androgenozależnej, a przeszczepiamy do tej okolicy, gdzie te procesy się dzieją. Więc jeżeli my nie będziemy spowalniać procesów łysienia, to te mieszki przeszczepione, one zaczną znowu reagować na tą pięć alfa reduktazę. Doktor Małgorzata Marcinkiewicz, lekarka, dermatolog, była naszym gościem. Pani doktor, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty myślisz, że ten zajączek to coś nam w tym roku na święta przyniesie? Nie zajączek, tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie. I jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, no, aż 99% taniej, Barbara. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że... Będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Farma spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wiosna. Kochanie, łap plecak i lecimy na wycieczkę. Inspiracje na wiosnę? Na Allegro mają. A do tego plecaki do samolotu w odlotowych cenach już od 49 zł. Allegro. Nasz największy sklep. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do godziny 9. Ponownie przenosimy się na drogi. Jeśli chodzi o to, co się dzieje i gdzie się korkuje, te wszystkie informacje ma Monika Gniewaszewska z Polskiego Radia Kierowców. Dokładnie tak, mam wszystkie informacje. No i to jest taki zakorkowany poniedziałek, o tak można powiedzieć w skrócie, bo korkuje się w zasadzie na każdej obwodnicy dużego miasta i tak też na południu kraju. Od rana bardzo duże korki na obwodnicy Krakowa. Kierowcy zatrzymują się długo przed węzłem Kraków Południe i jadą w 10-kilometrowym zatorze po węzeł Kraków Tyniecki jezdnia do Katowic, ale uwaga, bo zakorkowało nam się również na jezdni w stronę Rzeszowa i tutaj korek zaczyna się za bramkami w Balicach i ciągnie po węzeł Kraków Mirowski, jezdnia do Rzeszowa właśnie. Bardzo duże korki dzisiaj na Śląsku, zwłaszcza w okolicach węzła Brzęczkowica, a właściwie przy dojeździe do tego węzła S1, zwłaszcza jadąc od strony Częstochowy, tu kierowcy zatrzymują się i jadą w około 6-kilometrowym zatorze, żeby dojechać się do węzła Brzęczkowice. No i też na A4 na węźle Brzęczkowice, tutaj bardzo duży ruch i bardzo duże korki. Ten fragment jest tutaj remontowany w okolicach węzła Brzęczkowice na A4. No i to sprawia, że rzeczywiście potęgują się jeszcze te utrudnienia. Korki też na S86 Sosnowiec-Katowice, jezdnia do Katowic, a także przy zjeździe z A4 węzłem Murckowska na jezdni prowadzącej do Katowic. Zakorkowany też Dolny Śląsk, okolice Wrocławia, zwłaszcza dojazd do Wrocławia krajową drogą numer 5. Tutaj korek jest w stronę Wrocławia, ale też w przeciwnym kierunku. No i północ kraju właściwie wygląda najlepiej, bo tutaj są spowolnienia na obwodnicy Krakowa przy dojeździe do węzła Gdańsk Południe, na jezdni do Łodzi, ale takie do przeżycia. No i Warszawa mocno zakorkowana, i S8 i S2, cały czas korek utrzymuje się na S2 w okolicach węzła Warszawa Południe, na jezdni w stronę centrum miasta. No i też przy dojeździe do Warszawy A2 kierowcy zatrzymują się na wysokości Grodziska Mazowieckiego i w korku jadą już w zasadzie po wjazd do Warszawy. Sporo dzieje się na drogach, tak jak słyszeliśmy, a jeśli chodzi o skrót serwisu Trójki, to właśnie przyszedł na niego czas. Krzysztof Zyblewski. Andrzej Poczobut już 3 lata pozostaje w białoruskim więzieniu. Mija kolejna rocznica zatrzymania dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi. Sąd skazał go na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za działania na szkodę kraju. Każdy wie, że to proces polityczny, mówi dziennikarz Jan Roman. Tu chodzi o to, żeby ukarać nie tylko Andrzeja, całą mniejszość polską na Białorusi i pokazać, że w razie czego to i inni mogą być skazani tak jak Andrzej. Ci, kto będzie wypowiadać i działać przeciwko linii, którą prowadzi rząd Łukaszenki. Andrzej Poczobut jest jednym z 1500 więźniów politycznych na Białorusi. Ostatni dzień na zgłaszanie chęci głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych. Taka możliwość przysługuje osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Aby skorzystać z takiej możliwości, należy zgłosić się do komisarza wyborczego, mówi rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki. Możemy to zrobić ustnie, pisemnie lub elektronicznie za pomocą usługi na stronie gov.pl. Jeśli zgłosimy prawidłowo chęć głosowania korespondencyjnie, najpóźniej 6 dni przed wyborami otrzymamy oczywiście pakiet wyborczy zawierający m.in. karty do głosowania. Osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy mają także prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Stany Zjednoczone i Japonia, aby przeciwstawić się Chinom, planują największe wzmocnienie swojego sojuszu od czasu podpisania traktatu o wzajemnej obronie w 1960 roku. Pisze o tym brytyjski dziennik Financial Times. Prezydent Joe Biden i premier Fumio Kishida ogłoszą plany podczas wizyty szefa japońskiego rządu w Białym Domu 10 kwietnia. Jak pisze brytyjska gazeta, sojusznicy chcą wzmocnić bezpieczeństwo na wypadek kryzysu takiego jak ewentualny konflikt na Tajwanie. Pełny serwis trójki o 8. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Wisiała na włosku Iga Świątek w trzech zaciętych setach 6 do 7, 6 do 4 i 6 do 4 pokonała w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Miami prawie po 3 godzinach walki na korcie 19-letnią Czeszkę Lindę Noskową. W pojedynku tym nic nie było oczywistego. Iga przegrała pierwszą partię, wygrywając wcześniej 5-2, a w drugiej prowadziła 5-1 i przegrała 3 kolejne gemy. Na szczęście tylko 3 gemy. Z kolei w decydującym gemie całego meczu Noskowa prowadziła 40-0 i mogła wyrównać na stan po 5, ale wówczas swój tenisowy kunszt pokazała Polka i wygrała całe to trudne dla niej spotkanie. Było dużo problemów do rozwiązania albo dużo takich sytuacji, że mogło mieć się poczucie, że to już pójdzie w jedną stronę, ale jednak nie szło, więc faktycznie dużo zwrotów akcji. Mówiła Świątek. Już najbliższej nocy o ćwierćfinał zagra z Osianką Aleksandrową. Dzisiaj w zawodach na Florydzie zobaczymy też w trzeciej rundzie Huberta Hurkacza, który zmierzy się z Amerykaninem Kordą. Z turnieju Miami Open dla sportu w trójce, Jan Paglaski. Po tenisie skoki i ostatni akord sezonu, jakim był weekend na mamucim obiekcie w Planicy w pięknych Alpach Julijskich. Aleksander Zniszczał był wczoraj trzeci, dając kolejny dowód na to, że tylko on ma prawo w naszej kadrze po wszystkim nosić głowę wysoko. Tak, jestem bardzo zadowolony z tego całego sezonu, bo to była praca przez cały rok i jak najbardziej osiągnąłem to, co sobie zakładałem i jestem z tego bardzo szczęśliwa nawet nad to, bo przekroczyłem 500 punktów, więc za rok cel jest bardzo wysoki. Mówił Aleksander Zniszczał. Piąte miejsce w Słowenii zajął wczoraj Piotr Żyła. Wygrał Daniel Huber. Klasyfikację generalną Pucharu Świata inny Austriak Stefan Kraft. Na lodowej tafli znamy finalistów hokejowej Ekstraligi. To broniący tytułu GKS Katowice i Unia Oświęcim. Obydwie ekipy rozstrzygnęły serię półfinałową po 4-1. Wczoraj Katowice pokonały 2-0 Jastrzębie, Unia 4-1 Tychy. 3-1 Aluron Warta w Zawierciu, PGS Kreb Bełchatów. No najbardziej cieszy chyba ten komplet punktów. Widzieliśmy, że drużyna z Bełchatowa się nie podda łatwo, że trzeba będzie zagrać naprawdę na wysokim poziomie, żeby ich pokonać. No i faktycznie przez te pierwsze 3 sety ten mecz był bardzo wyrównany. W każdym secie chyba było na przewagi, także cieszymy się, że udało się dowieść w 4. secie już tak łatwiej ten mecz i wygraliśmy za 3. Punkty. Doprecyzujmy krótko wypowiedź rozgrywającego Warty Michała Kozłowskiego. Wczoraj w siatkarskiej plus lidze jeszcze 2 mecze, obydwa 5-setowe. Bogdanka Luk Lublin wygrała z AZS-em Indyk Polem Olsztyn. Ślepsk w Suwałkach przegrał z Jastrzębskim Węglem. A w Formule 1 w Grand Prix Australii na czele dwóch kierowców Ferrari Hiszpan Carlos Sainz przed Monakijczykiem Charlesem Leclerciem. Trzeci był Brytyjczyk Lando Norris z McLarena. Broniący tytułu lider klasyfikacji Mistrzostw Świata Holender Max Verstappen z Red Bulla nie ukończył wyścigu. Jego bolid miał awarię. Bezawaryjnie odbędzie się kolejny serwis sportowy na naszej antenie po 15.30. Zapraszam w imieniu Dariusza Urbanowicza. Poniedziałek chłodny, z przelotnymi opadami deszczu, a w święta, proszę Państwa, nawet ponad 20 stopni. Temperatura dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 7 stopni w Suwałkach, około 8 w centrum, do 9-10 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni i zachodni, okresami porywisty. Nie no, pan tak zarekomendował ten bezawaryjny serwis, że ja już jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Jeszcze Dariusz Urbanowicz. Uśmiechnięte oczy, czuję sympatię pomiędzy panem a panem Urbanowiczem. Od razu się gorąco zrobiło, tak. Te wyjazdy, które was zbliżyły. Oczywiście, tak, to prawda. 21 minut pozostało do godziny 9. Proszę państwa, państwo słuchają Pory na Trójkę. Obok ciała

I to wszystko w dzisiejszej porze na trójkę. Dziękujemy za wspólny poranek. Anna Regulska, Michał Kowarski, Stanisław Perzyna, Piotr Firan, do usłyszenia. A na zegarze, proszę Państwa, kwadrans pozostał do godziny 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Sylwia Białek. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych Waldemar Buda. Dzień dobry panie pośle. Witam serdecznie. 39 sekund nad Polską była rosyjska rakieta wczorajszego poranka. Czy reakcja polskich władz, wojska była prawidłowa? No nie wiemy jeszcze wszystkiego, natomiast jeżeli była przeprowadzona analiza, nie była decyzja o tym, żeby nie podejmować żadnego działania, bo ona może przynieść więcej szkód niż pożytku, to rozumiem, że tak. Warto wrócić do tych rozmów i wypowiedzi wcześniejszych samego pana Kosiniaka-Kamysza, który mówił o tym, że każdą rakietę należy zestrzeliwać, która jest nad polską przestrzenią powietrzną. Tu bezpieczniej było tej rakiety nie zestrzelić. Znaczy, tu ja pokazuję jego niekonsekwencje. Kiedy był w opozycji, to atakował Mariusza Błaszczaka i mówił, że wszystko trzeba zestrzeliwać i jest kompromitacją niezareagowanie, a dzisiaj no postępuje... No wtedy poszukaliśmy rakiety. Dzisiaj, nie, mówimy o innym przypadku, a dzisiaj... Naruszenia przestrzeni. Tak, a dzisiaj zachowuje się no, jakby racjonalnie o tyle, że nie w każdym przypadku trzeba rzeczywiście w ten sposób reagować, chociaż to rozzuchwala oczywiście, tylko jak 39 sekund jest rakieta, to pytanie jest, czy spadek jej na terytorium Polski nie spowoduje większych zagrożeń i szkód niż przelatując. Natomiast oczywiście dyplomatycznie trzeba tę sprawę podnosić. No właśnie do resortu spraw zagranicznych został wezwany rosyjski ambasador. Co powinien usłyszeć? Czy powinien zostać wydalony z Polski? Oczywiście powinien usłyszeć jasną, po pierwsze złożyć wyjaśnienia, a później usłyszeć jasną krytykę, że tego typu sytuacje dzisiaj z takich powodów racjonalnych mają taką reakcję, ale w przyszłości mogą mieć inną i mam nadzieję, że to będzie też jakiś sygnał, żeby absolutnie nie przekraczać granic, czy nie przesuwać tych granic, bo dzisiaj mamy sytuację, w której być może system jest testowany, czyli dzisiaj 39 sekund jest rakieta na naszym terenie, a za chwilę będzie minuta 20 i pytanie, jak my będziemy w tej sytuacji reagować. Więc musimy być tu stanowczy, ale też racjonalni. Zwłaszcza, że to trzeci przypadek. Dokładnie. A co, czy powinien być wydalony rosyjski ambasador, czy to na razie zbyt daleko posunięte rozwiązanie? Ja bym tego nie rozstrzygał. Tutaj myślę, że ta gra jest wielowątkowa. My mamy wiele relacji jakby tych dyplomatycznych z Rosją i tych incydentów pojawia się wiele. Mamy albo zamach, mamy albo sfabrykowane wybory i tak dalej. Tych powodów jest wiele i trzeba tymi kartami grać. Więc ja bym tego nie rozstrzygał. Niech MSZ prowadzi tu rozsądną politykę. Jak byli w opozycji, nawoływali do absurdów. My tego nie robimy. To musi być racjonalne, to musi być kontynuacja, to musi być spójne. Mało kto wie z punktu widzenia zagranicznego, że w Polsce zmieniła się władza i ona musi być, można powiedzieć, kontynuatorem działań, które funkcjonowały wcześniej. Czy prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu, pana zdaniem? Ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę, bo na przykład w poprzednim tygodniu rentowność obligacji wzrosła dramatycznie. My po prostu jako Polacy stracimy na tym kilkanaście miliardów złotych i mi się wydaje, że jak Donald Tusk się zorientuje, minister finansów mu wytłumaczy, to szybciutko przeprosi pana Glapińskiego i powie, że nie było sprawy i się pogodzili, bo no, jeżeli zaryzykuje taką stratę finansową, obsługę długu publicznego, no to będzie szalone, to będzie działanie w interesie partyjnym wbrew Polakom. Jakby przeliczy to na każdego Polaka, to każdy straci nawet po kilka tysięcy złotych. Nie wierzę, że on podejmie się takiego ryzyka. Prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiedział, że napisze list do Donalda Tuska. I słusznie. Znaczy trzeba tu jakiś kompromis zejść z tego szaleńczego, wyborczego poziomu dyskusji. Narodowy Bank Polski ma swoją niezależność. Prowadził politykę monetarną w taki sposób, że dzisiaj mamy cel inflacyjny, to znaczy doszliśmy do poziomu inflacji, który był zapowiadany wcześniej. Ja rozumiem, że komuś może się nie podobać słownictwo pana prezesa, natomiast obowiązki swoje wykonywał prawidłowo. Duże tych zarzutów jest 8. Ale one są absurdalne. Że... Proszę zwrócić uwagę na to, jak się rozprawiają z tymi zarzutami dzienniki finansowe zagraniczne. No śmieją się z tego. To są niepoważne zarzuty. Politykę prowadził absolutnie dobrze. Tu jest szukanie dziury w całym. Jeżeli jest jakiś ważny argument, to nie go da do rozstrzygnięcia wśród ekonomistów, wśród finansistów. Oni nie bronią żadnego z tych argumentów. Wielu ekonomistów jest zdania, że powinien stanąć prezes NBP przed Trybunałem Stanu. Tylko tych partyjnych, tylko tych z wizją Koalicji Obywatelskiej. Wybory korespondencyjne, Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych, czy pozostawienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego na deser będzie ostatnim świadkiem, który się przed komisją stawi? To dobry scenariusz. Jak pan ocenia pracę komisji? W dobrą stronę państwo zmierzają? No, z punktu widzenia Komisji do spraw Pegasusa to unikanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest żywotnym interesem każdej komisji, bo jego pojawienie się na Komisji Pegasusowej rozbiło ją całkowicie. Tych świadków, którzy buńczucznie zapowiadali, że tutaj zniszczą prezesa Kaczyńskiego podczas przesłuchań, okazały się śmiesznością. Prezes pokazał klasę i miejsce w szeregu. Niektórzy twierdzą, że błędem było zapraszanie na początek. Miejsce w szeregu. Oczywiście, że tak, no ale ja na poprzedniej komisji mojej, tej do spraw wyboru korespondencyjnych, zgłosiłem pełną gotowość pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby zgłosił się choćby jutro, bo to pokaże... A dużo pan prezes wie na temat organizacji wyborów? Bo to pokaże, w którym miejscu jest pan Dariusz Joński i jego koledzy i koleżanki. Ile wie, tego dokładnie nie wiem, nie rozmawiałem na temat wyborów, jakby czuję się zobowiązany, żeby na temat wyborów korespondencyjnych z panem prezesem nie rozmawiać. Nie chcę tutaj wpływać na potencjalnego świadka, czy też przekazywać jakieś informacji. Natomiast wiemy, że był wtedy szefem Zjednoczonej Prawicy i miał pełen przegląd sytuacji, miał pełen przegląd decyzyjności w tej sprawie, więc z pewnością tak horyzontalnie to wiedzę będzie miał, tak, no w imię obowiązku, który wynikał z konstytucji. Mamy wyrok i umorzenie postępowania prokuratorskiego, gdzie sąd pisze, że w innym przypadku, gdyby administracja nie zmierzała do przeprowadzenia tych wyborów, byłaby posądzana o zarzut niedopełnienia obowiązków w związku z wyznaczeniem wyboru i w związku z terminem konstytucyjnym. Więc ja się z tym zgadzam. Spięcia w Zjednoczonej Prawicy troszkę trzeszczy. Czy jest jakiś plan, żeby z tego kryzysu wyjść, czy wszystko rozejdzie się po kościach? No wydaje mi się, że też ta osoba, która rozpoczęła tę dyskusję, ona dzisiaj jest świadoma tego, że to nie był najlepszy pomysł i łagodzi dyskusję. Nie ma też powodu, żeby ci, którzy odpowiadali, dzisiaj kontynuowali tę dyskusję. Wydaje się, że mamy taki jakby ciąg rozmów i spotkań, który doprowadził do tego, żeby jednak wycofać się z tej retoryki, można powiedzieć, wewnątrz takiej konfrontacyjnej. I zdaje się, że dzisiaj też Patryk Jaki miał swój wywiad i też nie generował konfliktu, chociaż no, kilka wypowiedzi było takich może i też niepotrzebnych. No właśnie, jak pan reagował, jak pan słyszał, że z jednej strony ktoś te dziadostwa podpisywał, to słowa Patryka Jakiego, z drugiej strony wypowiedź o układzie pasożytniczym, tu Michał Dworczyk. No, to była ta wymiana i wydaje się, że jesteśmy już poza tym. Jeżeli ktoś mówi o tym, żeby wyciągać wnioski i robić jakiś rachunek sumienia, no to taką zasadą jest, żeby robić rachunek sumienia u siebie. Więc jeżeli ktoś ma takie poczucie i taką chęć, żeby po wyborach taki rachunek sumienia zrobić, no to każdy myślę, że w swoim zakresie może to zrobić i bez względu na to, czy to był ministrem, czy europosłem, może podsumować swoje działanie, pokazać też swoje błędy, czy niedociągnięcia, albo co mógłby zrobić lepiej. A jeżeli ktoś próbuje wyciągnąć rachunek sumienia u kogoś innego, to czuje tutaj pewien brak autentyzmu. Czyli Patryk Jaki znajdzie się na liście do wyborów w wyborach parlamentarnych? No, ja jestem zbyt skromnym i szeregowym posłem, żeby o tym rozstrzygać. To jest w rękach pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale żadnych dyscyplinarnych konsekwencji nie będzie. Nie wiem tego, nie chcę tego rozstrzygać, nie znam szczegółowych rozmów, wiem, że się odbyły tylko, więc pan prezes tutaj... Patryk Jaki był wezwany na dzwonik? Na Nowogrodzką? Gdzieś padło w wywiadach, że rozmawiał i dyskutował z panem prezesem po tej sytuacji, więc zakładam, że tego ta rozmowa również dotyczyła. Czyli Zjednoczona Prawica nadal zostanie zjednoczona? Tego bym sobie naprawdę życzył. Czy były szef resortu obrony Bogdan Klich to dobry kandydat na ambasadora w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie? No z pewnością ma doświadczenie i mógłby funkcjonować jako ambasador. Pewnie kompetencji mu ciężko odebrać. Pytanie też, czy ta decyzja ma charakter polityczny, czy merytoryczny, bo proszę zwrócić uwagę proszę na to, że... Proszę, ale ZU twierdzi, że to jedyna kandydatura polityczna. Pozostali no właśnie, kandydaci do tej pory doświadczeni dyplomaci. Do tej pory było tak, że zarzucano nam, że myśmy jakiegoś tam polityka kierowali, czy osobę, która związana jest z jakimś obozem politycznym. Natomiast dzisiaj się robi dokładnie to samo. I ja też nie przeczę, żeby nie mogło tak być. Ktoś, kto był ministrem, ktoś, kto pełnił funkcje różne na poziomie rządowym, spokojnie jakby spełni się w roli ambasadora. Natomiast nie lubię hipokryzji. Pan Sikorski jedno mówi w wyborach, czy w kampanii wyborczej dzisiaj robi co innego. Musi zjeść tę żabę i robić swoje. Ale Bogdan Klich najgorszym kandydatem nie jest. Nie sądzę. Ciężko zarzucić mu jakąś kompetencję. No. Czy nie żałuje pan, że wybory samorządowe nie odbyły się jesienią, w październiku na przykład, a odbywają się dopiero teraz, bo sondaże wtedy dla was były bardziej korzystne? Ja bym tutaj nie kierował się sondażami. Kumulowanie jednych i drugich wyborów... Sondaże są bardzo ważne. Tak, ale kumulowanie wyborów dwóch tak dużych jak parlamentarne i samorządowe w bardzo krótkim terminie spowodowałoby chaos. Nie możemy się pod tym podpisywać. Jakie są sondaże? Okazuje się, że dwa ostatnie są lepsze niż 8 wcześniejszych, które były. Ale więc wydaje się, że po pierwsze przestaliśmy tracić, a są nawet sondaże, które pokazują, że odzyskujemy poparcie. No myślę, że te całe wybory 7 kwietnia będą za tym, czy ktoś chce podwyżki cen żywności. Jeżeli ktoś nie chce tych podwyżek, myśli to... Pan, że to będzie kluczowe, tak? Tak, argument? To będzie takie referendum. Albo jesteśmy za, albo przeciw. Ostatni sondaż dla Super Expressu pokazuje, 79% jest przeciwko podwyżce cen żywności i wydaje się, że to się przełoży również na wynik wyborczy. W ubiegłym tygodniu szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział, że dziś poznamy raport w sprawie wykorzystania śmigłowca Black Hawk do prywatnych celów. Jak pan myśli, panie pośle, co w tym raporcie się znajdzie? Albo co powinno się znaleźć? Przykre jest, że dzisiaj ministrowie zajmują się albo likwidowaniem tego, co myśmy zrobili, albo recenzowaniem, a nie zajmują się wyzwaniami i pracą. No, minister spraw wewnętrznych i administracji. Całe służby pod nim podległe. Obrona cywilna do przygotowania i tak dalej, i tak dalej. Gigantyczne wyzwania ogólnopolskie w związku z ryzykiem wojny, w związku z zagrożeniami, w związku z zaakceptowaniem przez Donalda Tuska paktu migracyjnego. No my za dwa lata będziemy przyjmować gigantyczną ilość uchodźców. On się do tego powinien przygotowywać, bo na to się zgodzili. A on dzisiaj pisze scenariusz, tak Donald Tusk zresztą przyjmuje jakieś karteluszki, mówi, trzeba tu rozliczyć kogoś, podnosi cenę żywności, a w drugim zdaniu mówi o tym, że a tu ma jakąś listę Pegasusa, a tu coś od służb dostał, jakąś karteluszkę. To jest niepoważne. Jak ma jakieś uwagi albo coś jest niezgodne z prawem, nie składa to do prokuratury, a zajmie się poważnym rządzeniem, a nie wysyłaniem fake newsów albo przeciekami ze służb. Ale być może minister by się nie zajmował wyjaśnianiem tej kwestii, gdyby ona była wyjaśniona po samym zdarzeniu, natomiast wtedy była zamieciona pod dywan. Nieprawda. Służby też się tym zajmowały. Ja, z tego co pamiętam, nawet zawiadomienie było w prokuraturze w tej sprawie i nic z tego nie wyszło, więc dzisiaj jest to odgrzewanie celu zajęcia opinii publicznej, natomiast ważne sprawy, które powinny się dziać jak 100 konkretów, które powinny być prowadzone, jest realizowane w 10%. Jakby moja córka zdała egzamin na 10%, to by miała taką pałę, że nawet bez możliwości poprawy. Natomiast tutaj się przechodzi... Ale większość konkretów jest w trakcie realizacji. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Rozpoczętek jest kilkanaście, zrealizowanych 9, natomiast to cały czas jest nawet nie ćwiartka z 100. To po prostu było zwykłe kłamstwo i oszustwo. Wiele z tych obietnic... To są projekty takie z grubej rury, więc rząd prosi o to, by dać zapowiedź czasu. Była taka, że na 100 dni zostaną zrealizowane. To było kłamstwo. To było tylko kłamstwo po to, żeby wygrać wybory i dzisiaj Polacy to widzą. Wiele z tych rzeczy. Ja byłem w Ministerstwie Finansów i sprawę kwoty wolnej od podatku, 60 tysięcy, się w ogóle nie przygotowuje nawet. Nawet analiz tej sprawy nie ma. Powiedział, że nie ma w tym roku na to pieniędzy. Więc nawet woli nie ma, a to żeby były pieniądze, to wola nawet... Wola ponoć jest, to, pieniędzy nie ma. Ale to nie wiedział o tym, że wojna jest, nie wiedział o tym, że pieniędzy nie będzie. Dokładnie budżet znał, dokładnie wiedział, że wojna... Właśnie rząd twierdzi, że tam niespodzianki w budżecie. Zachowuje się Donald Tusk zachowuje się tak, jakby 15 października dowiedział się o wojnie. To było nieodpowiedzialne składanie obietnic wyborczych, z czego powinni być rozliczeni. Przepisy dotyczące patodeweloperki miały wejść w życie 1 kwietnia. Rząd zapowiada, że jednak zostaną po raz kolejny przesunięte, bo proszą o to samorządowcy. Nie proszą o to samorządowcy, tylko deweloperzy. I dzisiaj banki i deweloperzy i wszystkie takie lobbystyczne interesy, jak na przykład w ustawie wiatrakowej, te lobby firm zagranicznych, jak Siemens, dzisiaj mają wielki głos w rządzie. I ja jestem zatrwożony, że wszelkie sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia, obywatel, bank, deweloper, firmy zagraniczne i korporacje, wszędzie wygrywają te firmy, a przegrywają Polacy. To pierwszy raz w wolnej Polsce udało mi się przeprowadzić rozporządzenie, które porządkuje patodeweloperkę. Wszyscy byli zaangażowani, działacze społeczni. Ja rozmawiałem również z deweloperami. Chcieli przeniesienia terminu, bo chciałem to wprowadzić w październiku. Powiedzieli nie w kwietniu. Zgodziłem się na to. Dzisiaj się okazuje, że lobbują, chodzą do ministra, przekonują go, żeby odroczyć tę decyzję. Wskazują, że być może doprowadzi to do paraliżu inwestycyjnego. Tak jak wszystkie inne decyzje, jak wakacje kredytowe miały położyć banki, wakacje. Myśmy je wprowadzili 2 lata i działały. Dzisiaj tego nie ma. Tak jak miało być... To wakacje grantowe są przedłużone. Tak, nie, ale są... Ale w innej formie. W mikroskali. W mikroskali. To jest kadłubek, można powiedzieć, naszego dla rozwiązania. Dla najbardziej potrzebujących rząd tłumaczy. To jest nawet nie, bo na Wilanowie można mieć apartament za 1 200 000 i skorzystać z wakacji, a ten, co ma 300 tysięcy kredytu, go nie dostanie. Także fatalne rozwiązania w interesie i banków, i deweloperów. A jak pan myśli tak realnie, kiedy te przepisy dotyczące patodeweloperki wejdą w życie? No nie wiem, na jaki układ poszli z deweloperami. Trzeba pytać o to Ministerstwo Rozwoju. A jak pan w ogóle ocenia zapowiedzi dotyczące chociażby właśnie dofinansowania budownictwa społecznego, czy też nisko oprocentowanych kredytów mieszkaniowych? No nie zrobili w tej sprawie nic. Był kredyt 2%, który zlikwidowali, a miał być kredyt 0%. Kompletnie na tym się w ogóle nie zajęli. Nie ma ustawy w tej sprawie. Miało być budownictwo społeczne. Ja przekazywałem na ten cel 2 miliardy. Oni zaproponowali